Когда мы приехали, здесь в двух домах были телефоны. Сейчас у каждого дома есть телефон. Это полностью столбы поменяли, телефон. Все сделали. Это не было канализации у нас. Канализацию провели тоже. Люди вот так жили без канализации. Поюга где-то, наверное. 10 будет, наверное, это я. Вода была непостоянная же. Часами давали воду, а сейчас вода постоянная. Газа даже не было. Провели газ, не было у нас газа. Написала заявление, люди подписали, деньги собрали, отнесли. Много работы было сделано за это время. После войны очень много работы было сделано. Այս փողոցների մեջ Աշոտ Հովանիսյանը խճապատ է նոր են խիճ լցրել քորթարատ անձրևներից հետո ամեն անգամ խիճ են լցրում Вы знаете, было хорошо, когда сильные дожди бывают, это всё смывает. Есть улица, например, Марета Шагиняна, невозможно, Амиряна. Авеливат, Шат. Там невозможно пройти. Даже скорая помощь не может приехать к жителям. Из Хованы Ширас Пороца. Ширас тоже относится к этому, потому что через Марета Шагиняна едут. Асфальтопад Порошчика. Нет, нет. Դվին Առաքելյան Գրիգորի Հույս ունենք եւ սպասում ենք այդ հույսին։ Այդ հույսով էլ ապրում եք։ Ասֆալտապատելը միայն ասֆալտ փարելը չէ։ Ամբողջ փողոցի ենթակառուցվածքները պետք է փոխվեն։ Այո, այո, բլոկ։ Գումարներ են անհրաժեշտ։ Ռեկավարությունը իրենց համար թեթևացնել է մամուրների խնդրանքը չկատարելու համար, պատերազմական գոտիա, մեր զբաղուն կնդրավորայա։ Բայց դա խանգարում չի ոչին բանի։ Էնա ապրովկա Աշոտ Հովանիսյանը, բայց Կիրովում էլ ապրեմ, այնտեղի բնակիչներ մեզ տարբերությունը ինչ մնա։ Ուզում եք ասել կենտրոնում ավելի լավ պայմանները, ավելի բարի կարգա կան թե մերը։ Ուշադրություն ունդղն տինին, որովհետև արտասահմանից բոլորը գալիս են, մեն փողոցով, բայց դա հենա ես տեսած չեմ, որ մեն ինստրանի մի մարդյաստը, Աշահա ծայրա մասնակաղաքի, բայց... Ես ձեզ տեղեկացնեմ, որ բարեկարգվել են նաև քաղաքի ծայրամասերը, օրինակ նոր Արմենավան թաղամասը բարեկարգվել է... Ուրախանալի է։ Ձեր հարևանությամբ նախկին զուգահեռականները չի բարեկարգվել։ Բարեկարգվալա, բայց շատ ավելի լավ պայմաններ են, քան քաղաքի կենտրոնական մասում։ Ես համաձայնում եմ, բայց հասել էս փողոցին որը։ Մենք էլ ձեր է լինի։ Չէ, ընդհանրապես։ Ձեր փողոցում էլ տոն կլինի։ Մի օր է ձեր փողոցը։ Սպասում ենք։ Աստվածան է այդ ժամանակը մենք էլ տեսնանք։ Մի անգամ քաղաքապետարանից եկան ստեղ, ինչ որ առիթավ եկան ստեղ զրույցուն ունեցալ, ասալ մինակ մի խնդրանք ունի, որպես մեզ մարդ, ես 14 ավտոբուսով էլ կյամա, Հալա մեր տսաչում հանրապետական հիվանդանոցավ քինի շորտանկյան։ Պա մունք հիվանդանը մը ձեր մարդիկյանք, բիդի երկու ավտոբուս փոխինք, մեր քինի տուշկյանք հանրապետական հիվանդանոցով։ Մենք մունք կկարինք երկու ավտոբուս փոխինք, սպասինք, ասում չմենք կար ժամերավ, լա 15 րոպեն էլ մեզ համար շատ։ Ինչ են պատասխանում քաղաքապետարան։ Ասալ եմ, այդ մասին լավ գիտենք, բողոքները շատ են, բայց մինչև սոր էլ հալա վեշմին փոփոխություն չկա։ Школьники выходят в основном. Даже каждую субботу они подходят, говорят, когда будем убирать. Я всегда говорю, жить, значит, быть нужным людям. Քանի որ դուք փախստական եք, դուք լավ գիտեք, թե ինչ է նշանակում օգնել մարդկանց, չէ՞ որ սկզբնական շրջանում էլ փախստականներին են օգնել։ Thank you. когда бывает свободное время, я хочу зайти посмотреть, как люди живут. Тарицнерин, мейнакнерин, айцелумек. Парзапис, вогдючунны иманалу хамар. Даже поговорить с ними. Но не с нранг драгарик, наверное, с да, есть семьи, которые не то, что нужда в общении нужна. Нужда в общении, надо общаться с людьми побольше. Thank you.